La pelotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva la sfârșitul acestei luni, așa cum a promis inițial ministrul transporturilor. Într-adevăr, a apărut o fisură nu numai la corpul autostrăzii, ci și la baza autostrăzii. Și sute de mii de oameni au manifestat aseară pe străzile din Barcelona. Oamenii cer independența provinciei față de Spania. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Palatul Victoria așteaptă răspuns pentru cele 6 noi nominalizări de miniștri prezentate președintelui. 3 dintre nume provin din ALDE, chiar dacă formațiunea s-a retras luna trecută de la guvernare. După acel moment, ministerele Mediului, Energiei și cel pentru relația guvernului cu Parlamentul au rămas fără șefi. Graziela Gavrilescu a fost propusă din nou pentru postul de minister al mediului, a anunțat premierul. Voi transmite către președintele României următoarele nominalizări. Pentru portofoliu mediului și viceprim-ministru Graziela Gavrilescu. Pentru portofoliul energiei, domnul Ion Cupa. Pentru portofoliul relației cu Parlamentul, domnul Ștefan Băișanu. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înțeles că România are nevoie de stabilitate. La Cotroceni au ajuns și alte 3 propuneri pentru ministerul educației, cel de interne și postul de vicepremier pentru probleme economice. Pentru Ministerul Afacerilor Interne, domnul Dan Chirila, actual secretar de stat în cadrul acestui minister. Pentru Ministerul Educației Naționale, doamna Camelia Gavrila. Pentru funcția de viceprim-ministru, domnul Dan Matei. Sper ca de această dată domnul președinte Iohannis să acționeze ca președinte a României și nu ca și candidat pentru această funcție și să nu blocheze orice inițiativă de normalitate pentru România. Prin ce anume s-au remarcat cei propuși de premierul Viorica Dăncilă, ne explică Florentina Mihăiță. Graziela Leocadia Gavrilescu are 53 de ani și este de profesie inginer chimist. A fost membru în 3 partide. A condus filiala din Ploiești a Partidului Umanist al lui Dan Voiculescu. A trecut apoi la PNL Prahova, unde a condus organizația de femei, apoi s-a înscris în ALDE. Între 2004 și 2007 a ocupat funcția de viceprimar al Ploieștiului. A fost aleasă deputat, are până acum 4 mandate, iar în 2014 a fost numită ministru al mediului în guvernul Ponta. În 2017 a fost din nou nominalizată pentru această funcție în cabinetul PSD-ALDE. Ion Cupă, propus la energie, este vicelider al grupului parlamentar ALDE. De profesie expert contabil, a lucrat la direcțiile de finanțe publice din Gorj și Mehedinți. Din 2015 și până în prezent este președinte al ALDE Dolj. Alexandru Băișanu, propus ministru pentru relația cu Parlamentul, este deputat la al doilea mandat. Ales pe listele PNL, el a migrat în partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu și a fost prefect al județului Suceava. Camelia Gavrilă, propusă ministru al educației, este în prezent deputat PSD. În vârstă de 58 de ani, ea a condus inspectoratul școlar Iași timp de 3 mandate. Dumitru Daniel Chirilă, a propus ministru de interne, este în prezent secretar de stat în cadrul aceluiași minister. A lucrat la IPJ Mehedinți și a fost director al unei companii de consultanță în domeniul infrastructurii comunicațiilor. Dan Matei, propus vicepremier pe probleme economice, a fost până acum consilier al premierului Viorica Dăncilă. Demnitarii ALDE care acceptă posturi în guvern sunt, citez, pe persoană fizică, a avertizat liderul formațiunii Călin Popescu-Tăriceanu. El a acuzat-o pe Viorica Dăncilă că evită un vot în Parlament. Ea nu poate să încerce să facă așa un fel de echipă încropită în care ea crede că este reprezentat un partid care a decis să iasă de la guvernare numai pentru a încerca să evite votul în Parlament. O voi notifica public pe doamna Dăncilă că a încălcat prevederile constituționale și îl voi înștiința și pe președinte să nu semneze decretele de numire. Pe de altă parte, Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că va înființa un grup parlamentar mixt din care vor face parte senatorii partidului, cei care reprezintă pro-România și unii independenți. Prin excluderea lui Teodor Meleșcanu din ALDE, formațiunea a pierdut statutul de grup în cadrul Senatului, ceea ce înseamnă că nu poate propune un reprezentant în biroul permanent. Acum, nominalizările de miniștri se află de aseară pe masa șefului statului. Klaus Iohannis a respins precedentele propuneri. Opoziția între timp insistă pe organizarea de alegeri anticipate. Liberalii acuză premierul că ar purta întreaga responsabilitate pentru o eventuală întârziere a plății salariilor în sistemul bugetar. Viorica Dăncilă a acuzat în ultima perioadă că președintele Klaus Iohannis blochează activitatea executivului prin faptul că nu acceptă propunerile de miniștri. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Dosarul mitei de la registrul auto român, un angajat al Ministerului de Interne, este anchetat pentru că făcea comerț cu mașini din străinătate, faptă incompatibilă cu funcția. Deocamdată 20 de persoane au fost audiate, 8 dintre ele fiind angajați ai registrului auto român. Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale Anticorupție, Sarmiza Fetcu, într-o intervenție pentru Europa FM. Vorbim aici de mai mulți funcționari din instituții publice, printre care și angajații Ministerului Afacerilor Interne, care sunt cercetați pentru fapte de corupție. Cele trei dosare penale în care se acționează au fost inițiate ca urmare a sesizării din oficiu a ofițerilor DGA. Mai precis, vorbim de fapte de corupție referitoare la identificarea, la verificarea tehnică și la înmatricularea unor autovehicule second hand aduse din străinătate. Potrivit unor surse din anchetă, șpaga pentru omologarea mașinilor înmatriculate era ascunsă în torpedou sau în scrumiera autoturismului. Polițiștii luau câte 100 de euro pentru fiecare mașină înmatriculată. Ministerul Transporturilor va face plângeri penale împotriva celor vinovați de starea lotului 3 al autostrăzii Lugoș-Deva, o fisură de 15 metri lungime și 1 centimetru lățime a apărut în zona localității Holdea din județul Hunedoara. Deschiderea tronsonului se amână din nou, statul a reziliat recent contractul cu firma spaniolă constructoare, care la rândul său s-a adresat tribunalului. După rezilierea contractului, statul a rămas și fără garanția oferită de constructor. Autoritățile spuneau că vor executa lucrări din acești bani, numai că Tribunalul București a suspendat execuția garanției. Ministrul Răzvan Cuc a fost audiat ieri în Comisia pentru Transporturi din Camera Deputaților. Este la același kilometru care în 2017 avea probleme terasamentul și a cedat întreg terasamentul. Este lângă descărcarea de la Holdea. Într-adevăr, a apărut o fisură nu numai la corpul autostrăzii, ci și la baza autostrăzii. Vedem exact cine va reliefa această expertiză. Expertiza va fi făcută punctual la acea, să spunem, o crăpătură care a apărut. Nu o să facem expertiză la întreg lot de autostradă, pentru că au fost două puncte critice la această autostradă. Kilometrul 56 de care vorbim și acum și kilometrul 76. Există metode de remediere, deci nu se va întâmpla să dărâmăm autostrada sau ceva, vom face un zid de sprijin și un sistem de drenare al apelor. Așadar, este foarte puțin probabil ca lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva să fie deschis luna aceasta. Compania de drumuri va apela la o altă firmă pentru lucrări. Se așteaptă și rezultatele expertizei care să arate ce s-a întâmplat. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Compania de drumuri va organiza o licitație și va fi desemnată o firmă care să facă reparațiile la lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva. Amintim, această porțiune de autostradă împreună cu lotul 4 ar fi trebuit date în funcțiune încă de acum o lună de zile. Compania de drumuri a refuzat să facă recepția lotului 3, acuzând că sunt mai multe probleme, printre care proasta calitate a asfaltului. Lotul 4 a fost recepționat, dar nu se poate circula, deoarece intrările pe acest tronson se fac de pe lotul 3, cel cu probleme. Ministerul Transporturilor a reziliat contractul cu firma spaniolă care s-a ocupat de lucrări. Compania de autostrăzi a cerut plata unor penalități de 73 de milioane de lei, dar constructorul spaniol a dat statul român în judecată. În ciuda acestor probleme, ministrul Cuc promitea că se va circula totuși în luna septembrie pe lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva. Guvernul va adopta astăzi ordonanța de urgență pentru extinderea termenului de înregistrare pentru votul din străinătate. Proiectul este inițiat de Autoritatea Electorală Permanentă, care a decis să mențină aplicația de înregistrare deschisă până pe 15 septembrie inclusiv. Românii din diaspora pot opta pentru votul prin corespondență sau cel la secțiile de votare. La primul tur al alegerilor prezidențiale din această toamnă se va vota între 8 și 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 și 24 noiembrie, cu posibilitatea de prelungire a programului în ultima zi, până la miezul nopții. Sute de mii de oameni au ieșit aseară pe străzile din Barcelona la o manifestație dedicată Zilei Naționale a Cataloniei. Oamenii au cerut independența provinciei față de Spania. Mihai Bucureșteanu. Susținătorii mișcării separatiste au venit cu steaguri și au purtat tricouri în culorile catalane. 500 de persoane s-au îndreptat către Parlament, au dărâmat câteva garduri de protecție, au aruncat cu pietre și bețe spre forțele de ordine și au dat foc unei pancarte. Ziua regiunii Saudi Arabia marchează la 11 septembrie căderea Barcelonei în timpul războiului spaniol. Mulți protestatari și-au exprimat susținerea pentru cei 12 lideri separatiști, dintre care 9 sunt în închisoare, și așteaptă verdictul în cazul referendumul interzis, dar și în cazul declarației unilaterale de independență de scurtă durată de acum 2 ani. Ultimele sondaje arată că cei aproape 7,5 milioane de locuitori sunt împărțiți în egală măsură între cei care sunt în favoarea sau contra separației de Spania. La primul marș pentru independență din 2012 au participat 1,5 milioane de oameni. Potrivit autorităților, numărul este din ce în ce mai mic în fiecare an. Studenții străini care au învățat în Marea Britanie vor putea rămâne să lucreze în Regatul Unit timp de 2 ani după ce termină cursurile. Sunt noile planuri anunțate de guvernul de la Londra. Noua măsură se aplică studenților care încep cursurile anul viitor. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. Guvernul nu a precizat dacă acest plan este destinat și studenților comunitari după Brexit, având în vedere că trebuie definit dacă acest lucru se va face cu sau fără acord la 31 octombrie sau dacă se va prelungi perioada de retragere. În baza noului plan, nu vor exista restricții privind tipul de muncă pe care studenții îl vor putea exercita în acești 2 ani. Alistair Jarvis, director al organizației Universities UK, care susține activitatea universităților britanice, a spus că măsura va avantaja economia Marii Britanii, contribuția financiară a studenților internaționali fiind de 26 de miliarde de lire sterline. În prezent, în baza unei decizii din 2012, studenții străini sunt obligați să plece din țară după terminarea studiilor universitare. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime mai mari decât ar fi normal pentru această dată sunt cuprinse astăzi între 25 și 29 de grade. Doar cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată, mai ales la munte și în regiunile vestice. Acum dimineață, în depresiunile din estul Transilvaniei este ceață. Cer variabil astăzi în capitală cu vânt moderat și o temperatură maximă de 28 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Surpriză de proporții, la Cupa Mondială de Basket Masculin din China, Naționala Statelor Unite a fost eliminată de Franța în sferturile de finală. Reprezentativa hexagonului s-a impus chiar la 10 puncte diferență în fața selecționatei jucătorilor din NBA, scor 89-79. Fournier și Gobert au fost cei mai buni marcatori ai francezilor, cu 22, respectiv 21 de puncte. Este primul eșec al basketbaliștilor americani după cel din 2006, suferit tot la un mondial, în semifinala cu Grecia. De menționat însă că Statele Unite s-au prezentat la competiția din China cu o echipă lipsită de vedete. Franța va juca în penultimul act al mondialului cu Argentina, care a eliminat cealaltă mare favorită la titlu, Serbia. În a doua semifinală, Spania va întâlni Australia, învingătoare în ultimul sfert, 82-70 cu Cehia. Dan Petrescu a fost pedepsit drastic după eliminarea din meciul Astra CFR Cluj pierdut de Ardeleni cu 2-3 în ultima rundă a ligii întâi. Antrenorul campioanei a fost suspendat 4 etape. Petrescu a fost sancționat pentru jignirile grave aduse arbitrului Sebastian Colțescu, pe care l-a înjurat în mod repetat chiar și după ce a fost trimis în tribună. Tehnicianul CFR-ului nu s-a prezentat în fața comisiei de disciplină. Audierile au durat mai multe ore, iar Petrescu a primit 4 etape de suspendare în condițiile în care este recidivist. El are posibilitatea să facă apel, dar în cazul în care decizia va fi menținută, nu va putea sta pe bancă la meciurile cu FC Voluntari, FCSB, Gaz Metan și Viitorul. După partida de la Giurgiu au fost sancționați și 3 jucători ai Clujului la comisia de disciplină. Alexandru Păun și Cosmin Vâtcă au fost suspendați câte 3 etape, iar Camora va sta un meci. Ba, adevăr e că ferească Dumnezeu să te înjure Dan Petrescu, că înjură la lumea, adică azi, se siza, poate el nu s-a prezentat în fața comisiei că înjura și pe aia. Recidivist. Înțeleg că are un putpuriu. Ultra recidivist, da. Putpuriu, da. E creativă. La un dat ăștia l-au prins la un meci amical la Stăvară, o televiziune, l-a înregistrat și au pus pe net-o. Mamă, deci ce le-a făcut? Noi a făcut albie de porci pe jucătorii lui. Na. La un meci amical de pregătea treaba. Omul înjură ca lumea. Da. Altfel antrenor. Altfel da, nu, jos pălăria. Fiecare om cu defectele lui. Dar înțeleg că Rapidulețul a trecut în 16.000 cupei. 3-0. 3-0, a bătut Dunărea Călăraș, a bătut, nu? Da, da. Mă, dar nici o zi fără o veste proastă pentru Rapiduleț. De ce, mă? Voi o să joace și cu Petrolul pe Arena Națională. Au vrut, da, vor la Liga, ceva la Liga 1, ce le-a picat. Lasă Liga 1, nu. Voi o să joace și cu Petrolul și voi și pe Arena Națională. Că e mai lumină, e... și nu i-a primit. Că... Nu i-a primit. Da. Că, da, bine, au zis într-un comunicat că primăria a avut cele mai bune intenții, dar nu e loc. Să sune, domnule, mari din Liga 1. Să sune, domnule, la Consiliul Antidiscriminare, se poate așa ce ceva? Ce sector e acolo, domnule? Noi avem să ne jucăm cu sectorul 1 pe pieptul ăsta, probabil că de asta nu ne-au primit. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back. am